मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। प्यार ना करना ये दिल कहता रहा। मैं तेरे साथ हूँ, यूं बन के तेरा हम सफर। तुम ही हो रहनुमा, तुम ही हो आशियां। न कोई आएगा हमारे दरमियान। आंधियों में प्यार ये पलटा रहा, पलने दिया। प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया। चुन लिया, चुन लिया, चुन लिया। मैंने जो तुझसे कहा, जो सुन के तू पागल हुई। हाय क्या चीज है सनम ये प्यार भी, बेकरारी भी है और करार भी। जगने सनम कहते हुए सुनने दिया। बुन लिया पलकों ने ख्वाब, हमने इन्हें बुनने दिया। लुट गई नींदें मेरी, हमने इन्हें लुटने दिया। चल पड़े जब हम सफर, ये सिलसिला चलने दिया। आंधियों में प्यार ये पलता रहा, पलने दिया। इश्क का मन में दिया जलता रहा, जलने दिया। प्यार तो करना ही था, खुद भी किया।